أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة القلم سورة قلم مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ اور تیرے واسطے بدلہ ہے بے انتہا اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر سو اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے تم میں جو بچل رہا ہے بے شک تیرا رب وہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو سو تو کہنا مت مان جھٹلانے والوں کا وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں اور تو کہا مت مان کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کا تانے دے چغلی کھاتا پھرے بھلے کام سے روکے حد سے بڑے بڑا گنہگار اجڑ ان سب کے پیچھے بدنام اس واسطے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے جب سنائے اس کو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر ہم نے ان کو جانچا ہے جیسے جانچا تھا باغ والوں کو جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح ہوتے اور انشاءاللہ نہ کہا پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھیرے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوتے ہی رہے پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا پھر آپس میں بولے صبح ہوتے کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھول آئے نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی بولا بچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تقصیر وار تھے پھر منہ کر کر ایک دوسرے کی طرف لگے الاہنا دینے بولے ہائے خرابی ہماری ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں یوں آتی ہے آفت اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی البتہ ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے کیا ہم کر دیں گے حکم برداروں کو برابر گنہگاروں کے کیا ہو گیا تم کو کیسے ٹھہراتے ہو بات کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو اس میں ملتا ہے تم کو جو تم پسند کر لو کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں ٹھیک پہنچنے والی قیامت کے دن تک کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے پوچھ ان سے کہ انسان میں اس کا ذمہ لیتا ہے پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہے پھر تو چاہیے لے آئیں اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں جس دن کے کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں جھکی پڑتی ہوں گی ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خاصے اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلائیں اس بات کو اب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو جہاں سے ان کو پتا بھی نہیں اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں بے شک میرا داؤ پکا ہے. کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ حق سو ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے. کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ لاتے ہیں. اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہے اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہے اپنے رب کی حکم کی اور مت ہو جیسا وہ مچھلی والا. جب پکارا اس نے اور وہ غصے میں بھرا تھا اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر. پھر نوازا اس کو اس کے رب نے پھر کر دیا اس کو نیکوں میں. اور منکر تو لگ ہی رہے ہیں کہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں وہ تو باولا ہے اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہاں والوں کو. خلاصہ تفسیر نون اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. قسم ہے قلم کی جس سے مقادیر خلق لوح محفوظ پر لکھے گئے اور قسم ہے ان فرشتوں کی لکھنے کی جو کہ کاتب اعمال ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قلم اور ما یسترون کی یہی تفسیر فرمائی ہے. آگے جواب قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں جیسا منکرین نبوت کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نبی برحق ہیں اور یہ قسمیں اس مدعا کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ من جملہ مقادیر کے نزول قرآن بھی ہے. بس اس آیت میں اشارہ ہے کہ نبوت آپ کی علم الہی میں پہلے ہی سے محقق و مؤکد ہے. بس ثبوت اس کا متعین ہوا اور اعمال لکھنے والے فرشتے مصدقین و منکرین کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. بس اس انکار نبوت پر سزا ہوگی. اس سے ڈر کر ایمان لانا واجب ہے اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ احکام پر ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس میں بھی تقریر نبوت کی جو مستلزم ہے نفی متعن کو اور تقریر نبوت کے ساتھ متضمن ہے تسلی کو بھی کہ آپ چند روز برداشت کر لیجئے کہ انجام اس کا اجر عظیم ہے. اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں کہ ہر فعل آپ کا موصوف باعتدال اور قدیم رضاء ایزد متعال ہے اور مجنون میں اخلاق کا کمال کہاں ہوتا ہے. یہ بھی جواب ہے تعین مذکور کا. آگے تسلیہ ہے یعنی یہ جو ایسے محملات بکتے ہیں سو اس کا غم نہ کیجئے کیونکہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون حقیقی تھا. یعنی جنون کی حقیقت ہے زوال عقل اور عقل کی غایت ہے ادراک نفع و ضرر اور ضرر موتد بھی وہ ہے جو ابدی ہو. پس قیامت میں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقل اہل حق تھے جنہوں نے اس نفع کو حاصل کیا اور مجنون یہ خود تھے جو اس نفع سے محروم رہ کر ضرر ابدی میں مبتلا ہوئے. اور کیونکہ آپ کا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اس لیے ہر ایک کو اس کے مناسب جزا و سزا دے گا. اور اس جزا و سزا کے مناسب ہونے کو یہ منکرین بھی اس وقت سمجھ لیں گے جب حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ عاقل کون تھا مجنون کون. آگے ضم منکرین کا مضمون ہے کہ جب آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانیے جیسا کہ اب تک نہیں مانا. اور وہ کہنا وہ ہے جو آگے مفہوم ہوتا ہے یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ اپنے منصبی کام میں کے تبلیغ ہے ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. آپ کا ڈھیلا ہونا یہ کہ بت پرستی کی مذمت نہ کریں اور ان کا ڈھیلا ہونا یہ کہ آپ کی مخالفت نہ کریں. سورہ کافرون کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ڈھیلے ہونے کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے. اور آپ بالخصوص کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو. مراد جھوٹی قسم کھانے والا ہے. عادتاً اکثر جھوٹے آدمی قسمیں بہت کھایا کرتے ہیں اور جو اپنی حرکات شنیا کی وجہ سے عند اللہ و عند الخلق بے وقت ہو, دل دکھانے کے لیے طعنہ دینے والا ہو, چغلیاں لگاتا پھرتا ہو, نیک کام سے روکنے والا ہو, حد اعتدال سے گزرنے والا, گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو, سخت مزاج ہو اور اس سب کے علاوہ بدنام بھی ہو. مراد ولد الزنا اور مطلب یہ ہے کہ اور اخلاق و افعال بھی اس کے خبیث ہو کیونکہ غالباً ولد الزنا کے اخلاق و افعال اچھے نہیں ہوتے اس لیے مجازاً اس سے یہ مراد لیا گیا. خلاصہ یہ کہ اول تو مطلقاً مکذبین کا پھر خصوص جبکہ وہ مکذبین ان زمائم کے ساتھ بھی متصف ہوں جیسا کہ آپ کے مکذبین میں سے بعض بڑے بڑے ایسے ہی تھے اور اس درخواست میں شریک بلکہ اس کے بانی تھے. غرض آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے اور وہ بھی محض اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو یعنی دنیا کی وجاہت رکھتا ہو, اور ایسے شخص کی اطاعت اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی یہ عادت ہے کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں. مطلب یہ کہ آیات کی تکذیب کرتا ہے. خلاصہ یہ کہ ان کی اطاعت سے منع کرنے کی اصل علت ان کی تکذیب ہے, اور اسی بنا پر اول لا تطیع المکذبین فرمایا گیا, پھر بطور تخصیص بعد تعمیم کے ان مکذبین میں سے ایسے لوگوں کی اطاعت سے ممانعت کی گئی جو علاوہ تکذیب کے اور بری عادتیں بھی رکھتے ہوں. ایسوں کی اطاعت سے ممانعت مطلق مکذبین کی اطاعت کی ممانعت سے اور زیادہ اشد ہوگی, لیکن اصل علت وہی تکذیب رہے گی. آگے ایسے شخص کی سزا کا بیان ہے کہ ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے, یعنی قیامت میں اس کے چہرے اور ناک پر اس کے کفر کی وجہ سے کوئی علامت ذلت اور پہچان کی لگا دیں گے جس سے وہ خوب رسوا ہو. حدیث مرفوع میں ایسا ہی وارد ہے. آگے اہل مکہ کو ایک قصہ سنا کر ان کو وبال سے ڈرایا گیا ہے. ہم نے جو ان اہل مکہ کو سامان عیش دے رکھا ہے جس پر یہ مغرور ہو رہے ہیں, تو ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ دیکھیں یہ نعمتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں یا ناشکری و بے قدری کر کے کفر کرتے ہیں, جیسا ان سے پہلے نعمتیں دے کر ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی. یہ باغ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ ملک حبشہ میں تھا, اور بقول سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ یمن میں. اور یہ قصہ اہل مکہ میں مشہور و معروف تھا, اور جن باغ والوں کا یہ قصہ ہے ان کے باپ کا اپنے وقت میں معمول تھا کہ ایک بڑا حصہ اس باغ کے پھل کا مساکین میں صرف کیا کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دے دیتا تھا, اگر یہ سب آگے کس قدر فراغت ہو. چنانچہ ان آیتوں میں ان کا بقیہ قصہ مذکور ہے, یعنی یہ واقعہ آئندہ اس وقت ہوا جبکہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بعض نے لقوله تعالی قال اوسطهم باہم قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے, اور ایسا وثوق ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. تو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا, اور وہ ایک آگ تھی, خواہ خالص آگ ہو یا ہوا میں ملی ہوئی ہو جیسے لو, اور وہ سو رہے تھے. پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے, اور بعض جگہ کاٹ کر جلا بھی دیا جاتا ہے, مگر ان کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی. سو صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے. کھیت تو مجازن کہہ دیا ہو یا اس میں ایسی چیزیں بھی ہوں جو دانادار نہیں ہوتی جیسے انگور وغیرہ, یا کہ اس باغ کے متعلق کھیت بھی ہو. پھر وہ لوگ اس میں آپس میں چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پاوے, اور بازار میں خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے کہ سب پھل گھر لے آئیں گے اور کسی کو نہ دیں گے. پھر جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ بے شک ہم رستہ بھول گئے اور کہیں نکل آئے, کیونکہ یہاں تو باغ واغ کچھ بھی نہیں. پھر جب موقع و حدود کو دیکھ کر یقین کیا کہ وہی جگہ ہے تو اس وقت کہنے لگے کہ بھولے نہیں بلکہ جگہ تو وہی ہے, لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی کہ باغ کا یہ حال ہو گیا. ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں, میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ ایسی نیت مت کرو, مساکین کے دینے سے برکت ہوتی ہے, اسی لیے اس شخص کو اللہ تعالی نے اچھا کہا. مگر عملاً یہ شخص بھی باوجود کراہت قلب کے ساتھ سب کے ساتھ شریک ہو گیا تھا, اس لیے آقد نے لفظ کسی قدر بڑھا دیا. پھر پہلی بات کو یاد دلا کر اس شخص نے کہا کہ اپنی شامت اعمال تو بھگت لی, مگر توبہ اور تسبیح و تصدیق تقدیس کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ گناہ معاف ہو اور اس سے زیادہ وبال نہ آ جاوے. سب توبہ کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, یہ تنزیہ ہے جو استغفار کی تمہید ہے, بے شک ہم قصوروار ہیں, یہ استغفار ہے. پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے, جیسا کام بگڑنے کے وقت اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو رائے فاسدہ کا ذمہ دار بتلایا کرتا ہے. پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے کہ بے شک ہم سبھی حد سے نکلنے والے تھے, کسی ایک کی خطا نہ تھی, ایک دوسرے پر الزام بیکار ہے, سب مل کر توبہ کر لو, شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے. اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں, اور بدلنا عام ہے خواہ دنیا میں نیب البدل مل جاوے خواہ آخرت میں. اور ظاہرا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مومن تھے, مرتکب معصیت ہوئے تھے, اور یہ بات کہیں سند کے ساتھ نظر سے نہیں گزری کہ آیا اس بات کے عوض ان کو دنیا میں کوئی باغ ملا یا نہیں. البتہ بلا سند روح المعانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ اس سے اچھا باغ ان کو عطا کیا گیا, واللہ اعلم. آگے قصے کی غرض یعنی تحذیر کی تصریح ہے کہ خلاف حکم کرنے پر اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے جب ہوا کرتا ہے, یعنی اہل مکہ تم بھی ایسے عذاب کے مستحق ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ, کہ کیونکہ عذاب مذکور تو محض معصیت پر تھا اور تم تو کفر کرتے ہو. اور آخرت کا عذاب اس عذاب دنیاوی سے بھی بڑھ کر ہے. کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے تاکہ ایمان لے آتے. آگے ان سزاؤں کی تحقیق کے لیے کفار کے خیال باطل کا ابطال فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے لئن رجعت الی ربی ان لی عندہ الحسنی, یعنی بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں, یعنی سبب دخول جنت کا تقویٰ ہے اور اس سے کافر عاری ہیں, تو ان کو جنت کیسے مل جاوے گی؟ کیا ہم فرما برداروں کو نافرما برداروں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر کافروں کو نجات ہو تو فرما برداروں اور نافرمانوں میں کیا فرق و امتیاز رہ جاوے گا جس سے فرما برداروں کی فضیلت ثابت ہو؟ فقوله تعالی فی صاد ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین, تم کو کیا ہوا, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہو جو تم پسند کرتے ہو, یعنی اس میں لکھا ہو کہ تم کو آخرت میں حسنا یعنی نعمت ملے گی؟ کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہارے لیے کھائی گئی ہوں اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں, جن کا یہ مضمون ہو کہ تم کو تو وہ چیزیں ملیں گی, تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو یعنی ثواب اور جنت. ان سے پوچھئے ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے, کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں کہ انہوں نے ان کو ثواب دینے کا ذمہ لیا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں. غرض جب یہ مضمون کسی آسمانی کتاب میں نہیں, ویسے بلا کتاب دوسرے طرف وہی سے ہمارا وعدہ نہیں جو مثل قسم کے ہوتا ہے, پھر ایسی حالت میں کون شخص ان میں سے یا ان کے شرکا میں سے ذمہ داری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر دعویٰ کس بنا پر ہے؟ آگے ان لوگوں کی قیامت کی رسوائی کا ذکر ہے. وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کے ساخ کی تجلی فرمائی جاوے گی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا. اس کا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی ساخ ظاہر فرماوے گا. ساخ کہتے ہیں پنڈلی کو, اور یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی مناسبت سے ساخ فرمایا, جیسا قرآن میں ہاتھ آیا ہے, اور ایسے مفہومات متشابہات کہلاتے ہیں. اور اس حدیث میں ہے کہ اس تجلی کو دیکھ کر اور اسی حدیث میں ہے کہ اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنات سجدے میں گر پڑیں گے, مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر تختے کی طرح رہ جاوے گی, سجدہ نہ کر سکے گا. اور سجدے کی طرف بلائے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ وہ دار التکلیف نہیں ہے, کیونکہ بلائے جانے سے مراد امر بالسجود نہیں ہے, بلکہ اس تجلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بالاضطرار سجدہ کرنا چاہیں گے, جن میں مومن اس بات پر قادر ہو جائیں گے اور اہل ریا و نفاق قادر نہ ہوں گے. اور کفار کا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولا مفہوم ہوتا ہے جس کا آگے ذکر ہے, یعنی کفار بھی سجدہ کرنا چاہیں گے تو یہ کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے, اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اس طرح کے ایمان لا کر عبادت کریں, اور وہ صحیح سالم تھے یعنی سجدے پر قادر بھی تھے. چنانچہ ظاہر ہے کہ ایمان و عبادت فعل اختیاری ہے, بس دنیا میں امتثال امر نہ کرنے سے آج ان کو یہ رسوائی و ذلت ہوئی. اور دوسری آیت میں جو نگاہ کا اوپر اٹھا رہنا آیا ہے وہ اس کے معارض نہیں, کیونکہ گاہے غلبہ حیرت سے ایسا ہوگا اور گاہے غلبہ ندامت سے ایسا ہوگا. آگے کفار کے خیال کا رد ہے کہ عذاب میں دیر ہونے کو اپنے مقبول ہونے کی دلیل سمجھتے تھے, اور اس کے ضمن میں آپ کی تسلی بھی ہے, یعنی جب ان کا مستحق عذاب ہونا اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا تو مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حال موجودہ پر رہنے دیجئے, یعنی عذاب میں دیر ہونے سے رنج نہ کیجئے. ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور دنیا میں ان پر عذاب نہ ڈالنے سے ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ آگے ان کے انکار نبوت پر تعجیب ہے، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جاتے ہیں؟ اس لیے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے۔ وہذا قوله تعالى ان تسألهم خرجا، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں، یا کیا یعنی کیا ان کو احکام خداوندی خود کسی طریقے سے معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب وحی کے اتباع سے مستغنی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ دونوں امر نہیں ہیں۔ پھر انکار نبوت عجیب ہے، آگے آپ کا تسلیہ ہے، جب ان کا استحقاق عذاب اور کفر جو موجب استحقاق ہے معلوم ہو گیا، اور یہ کہ ان کی مہلت استدراج یعنی ایک قسم کی ڈھیل ہے اور وقت موعود پر عذاب ہوگا، تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے، اور تنگ دلی میں مچھلی میں کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تنگ دل ہوئے اور کہیں چلے گئے، جس کا قصہ کئی جگہ تھوڑا تھوڑا آ چکا ہے۔ مضمون مقصود تشبیہ کا تو ختم ہو چکا، آگے بطور تتمیم قصد کے ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے جبکہ یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ یہ غم مجموعہ تھا کئی غموں کا، ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا، ایک عذاب کے ٹل جانے کا، ایک بلا اذن فریح حق تعالی کے وہاں سے چلے آنے کا، ایک مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہونے کا۔ اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس سے مقصود معانی اور طلب نجات، جس سے مقصود معافی اور طلب نجات عن الحبس ہے، چنانچہ اس پر اللہ تعالی کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی۔ اسی کی نسبت ارشاد ہے کہ اگر خداوندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو مجھے اس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے، اس میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ دستگیری سے مراد قبول توبہ ہے، اور بدحالی سے مراد یہ کہ ان کی اجتہادی غلطی پر من جانب اللہ ان کو ملامت ہوئی۔ حاصل اس کا اور آیت سورہ صافات کا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ استغفار نہ کرتے تو شکم ماہی سے نجات ہی نہ ہوتی۔ کما قال فلولا انہ کان، اور اگر توبہ استغفار کرتے مگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا تو اس توبہ استغفار کی اس قدر دنیاوی برکت تو ہوتی کہ شکم ماہی سے نجات ہو جاتی اور میدان میں جس طرح اب ڈالے گئے اسی طرح ڈالے جاتے، لیکن اس وقت وہ ڈالا جانا مضمون ہوتا اور اب کا ڈالا جانا مضمون ہونے کی حالت میں نہیں ہوا، کیونکہ قبول توبہ کے بعد خطا پر مذمت و ملامت نہیں ہوا کرتی۔ پھر ان کے رب نے ان کو اور زیادہ برگزیدہ کر لیا اور ان کو زیادہ رتبے کے صالحین میں سے کر دیا۔ شاید اس تتمیم قصہ سے یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنا ان کو کیسا مضر ہوا اور توکل کیسا نافع ہوا۔ اسی طرح عذاب کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے جلدی نہ کیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے کہ انجام بہتر ہوگا۔ اور آگے آپ کی شان میں کفار کے مجنون کہنے کا ایک دوسرے انداز میں ابطال ہے۔ شروع صورت میں اور انداز سے اس کو باطل کیا گیا تھا، یعنی جب قرآن جب یہ کافر یعنی یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے جیسے بولتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا، مطلب یہ کہ شدت عداوت سے آپ کو بری بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت سے آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے۔ حالانکہ یہ قرآن جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں تمام جہاں کے واسطے نصیحت ہے، اور مجنون آدمی کے متعلق ایسی اصلاح عام نہیں ہو سکتی۔ اس میں تو جواب تان جنون ظاہر ہے، اور بیان عداوت سے بھی اس تان کا ضعیف ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ جس قول کا منشا شدت عداوت ہو وہ قابل التفات نہیں۔ معارف و مسائل۔ سورہ ملک میں اللہ تعالی کے وجود اور توحید اور علم و قدرت کے دلائل مشاہدہ کائنات سے بیان ہوئے ہیں، اور کفار و منکرین پر عذاب شدید کا ذکر ہے۔ سورہ نون میں کفار کے ان مطاعن کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا ان کا طعنہ یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کامل العقل، کامل العلم، جامع الفضائل رسول کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے۔ یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی تھی بوقت وحی اس کے آثار آپ کے جسم مبارک پر دیکھے جاتے تھے، پھر آپ وحی سے حاصل شدہ آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ معاملہ کفار کے فہم و ادراک سے باہر تھا، اس لیے اس کو جنون قرار دے دیا، اور یا اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی قوم اور پوری دنیا کے عقائد موجودہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، جن خود تراشیدہ بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کا بے علم و شعور ناقابل نفع و ضرر ہونا بیان کیا۔ آپ کے اس عقیدے کا کوئی ساتھی نہ تھا، آپ اکیلے دعویٰ لے کر بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے ساری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر بین نظروں میں اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، ایسے دعوے کو لے کر کھڑا ہونا جنون سمجھا گیا، اور بغیر کسی سبب کے بھی بعض تعان برائے تعان ہو سکتا ہے کہ مجنون کہتے ہوں۔ سورہ نون کی ابتدائی آیتوں میں ان کے خیال باطل کی تردید قسم کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمائی ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون۔ حرف نون حروف مقطعہ میں سے ہے جو قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت کو اس کی تحقیق میں پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ قلم سے کیا مراد ہے اور قلم کی فضیلت؟ والقلم میں واو حرف قسم ہے، والقلم میں واو حرف قسم ہے، اور قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں اور انسانوں کے سب قلم جن سے کچھ لکھا جاتا ہے سب داخل ہوں، اور خاص قلم تقدیر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس قلم تقدیر کے متعلق حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں، تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو قلم نے حکم کے مطابق ابد تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو لکھ دیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پہلے ایک قلم قلم تقدیر پیدا فرمایا جس نے تمام کائنات و مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں اور لکھیں گے۔ اس دوسرے قلم کا ذکر سورہ اقرا میں آیا ہے۔ علم بالقلم واللہ اعلم۔ اس آیت میں اگر قلم سے مراد قلم تقدیر لیا جائے جو سب سے پہلی مخلوق ہے تو اس کی عظمت اور تمام چیزوں پر ایک برتری ظاہر ہے، اس لیے اس کی قسم کھانا مناسب ہوا۔ اور اگر قلم سے مراد عام قلم لیے جائیں جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں کے اقلام کے علاوہ انسانوں کے قلم بھی داخل ہیں تو اس کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ دنیا میں بڑے بڑے کام سب قلم ہی سے ہوتے ہیں۔ ملکوں کی فتوحات میں تلوار سے زیادہ قلم کا مؤثر ہونا منقول و معروف ہے۔ ابو حاتم بستی نے اسی مضمون کو دو شعروں میں فرمایا، جب کہ قسم کھائیں بہادر لوگ کسی دن اپنی تلوار کی، اور اس کو شمار کریں ان چیزوں میں جو انسان کو عزت و شرف بخشی ہیں، تو کافی ہے لکھنے والوں کا قلم ان کی عزت و برتری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی۔ بہرحال اس آیت میں قلم تقدیر یا عام قلم خلائق کی، اور پھر لفظ ما یسطرون میں جو کچھ ان قلموں سے لکھا گیا یا لکھا جائے گا اس کی قسم کھا کر حق تعالی نے کفار کے اس طعن باطلہ کا رد فرمایا کہ آپ مجنون ہیں۔ ارشاد ہوا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی آپ اپنے رب کی نعمت و فضل کی وجہ سے ہرگز مجنون نہیں۔ اس میں بنعمت ربک بڑھا کر دعوی کی دلیل بھی دے دی کہ جس شخص پر اللہ تعالی کی نعمت و رحمت مکمل ہو وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے، اس کو مجنون کہنے والا خود مجنون ہے۔ فائدہ علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ مضمون قسم پر ایک شہادت ہوتی ہے. یہاں ما یسطرون کے لفظ سے دنیا کی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے اس کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ کو دیکھو, ایسے اعلی اخلاق و اعمال والے کہیں مجنون ہوتے ہیں, وہ تو دوسروں کی عقل درست کرنے والے ہوتے ہیں. آگے مضمون مذکور کی مزید تائید کے لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک آپ کے لیے اجر عظیم ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے جس کام کو یہ دیوانے جنون کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقبول عمل ہے, اس پر آپ کو اجر عظیم ملنے والا ہے اور اجر بھی ایسا جو دائمی ہے, کبھی منقطع نہیں ہوگا. کہیں کسی مجنون کے عمل پر بھی مجنون کو اجر ملا کرتا ہے. آگے اسی مضمون کی مزید تائید و تاکید اس جملے سے فرما دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کاملہ میں غور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دیوانوں ذرا تو دیکھو کہیں مجنونوں دیوانوں کے ایسے اخلاق و اعمال ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے, کہ اللہ کے نزدیک اس دین اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں. حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق خود قرآن ہے, یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے آپ ان سب کا عملی نمونہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے, یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں. حاصل سب کا تقریباً ایک ہی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کے وجود باوجود میں حق تعالی نے تمام ہی اخلاق فاضلہ بدرجہ کمال جمع فرما دیے تھے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق, یعنی مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلی اخلاق کی تکمیل کروں, یعنی مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلی اخلاق کی تکمیل کروں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا, اور جو کام نہیں کیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ 10 سال کی مدت میں خدمت کرنے والے کے بہت سے کام خلاف طبع ہوئے ہوں گے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مکارم اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ کی کوئی لونڈی باندی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا بجز جہاد فی سبیل اللہ کے, اس میں کفار کو مارنا اور قتل کرنا ثابت ہے, ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو کبھی مارا. ان میں سے کسی سے خطا و لغزش بھی ہوئی تو اس کا انتقام نہیں لیا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو تو اس پر شرعی سزا جاری فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کسی کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نہیں فرمایا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے نہ فحش کے پاس جاتے تھے, نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے, برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں خلق حسن کی برابر کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا, اور اللہ تعالی گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہو. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یمن کا عامل مقدر کر کے بھیجنے کے وقت آخری وصیت جو آپ نے مجھے اس وقت فرمائی جبکہ میں اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا وہ یہ تھی یا معاذ احسن خلقک للناس, اے معاذ لوگوں سے حسن خلق کا برتاؤ کرو. یہ سب روایات حدیث تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہیں. فستبصر ویبصرون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے تم میں کون مجنون ہے۔ مفتون اس جگہ بمعنی مجنون ہے۔ پچھلی آیات میں آپ کو مجنون کہنے والوں کے طعنے کو دلائل سے روکا رد کیا گیا تھا، اس آیت نے پیشن گوئی کے طور پر یہ بتلایا کہ یہ بات یوں ہی ڈھکی چھپی رہنے والی نہیں ہے، قریب آنے والے وقت میں سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ معاذ اللہ آپ مجنون تھے یا آپ کو مجنون کہنے والے پاگل دیوانے تھے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی اور انہیں مجنون کہنے والوں میں سے ہزاروں حلقہ بگوش اسلام ہو کر آپ کے اتباع و محبت کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے، اور بہت سے اشقیہ جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، یعنی آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، یہ تو یوں چاہتے ہیں کہ آپ کچھ تبلیغ احکام میں نرم پڑ جائیں اور شرک و بت پرستی سے ان کو روکنا چھوڑ دیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں کہ آپ پر تان تشنی اور آپ کی ایزا رسانی چھوڑ دیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار فجار کے ساتھ یہ سودا کر لینا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم ہمیں کچھ نہ کہو، یہ مداہنت فی الدین اور حرام ہے، یعنی بلا کسی استرار و مجبوری کے ایسا معاہدہ جائز نہیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنیم، آپ بات نہ مانیں ہر ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو اور لوگوں پر عیب لگانے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، نیک کاموں سے لوگوں کو روکنے والا، ظلم و جور میں حد سے بڑھنے والا ہو، بکثرت گناہ کرنے والا اور بہت قسمیں کھانے والا، کج خلق بخیل ہو، اور ان سب صفات رذیلہ کے ساتھ وہ زنیم بھی ہو۔ زنیم کے معنی وہ شخص جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو، جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ایسا ہی غیر ثابت النسب تھا۔ پہلی آیت میں عام کفار کی بات نہ ماننے اور دین کے معاملے میں ان کی وجہ سے کوئی مداہنت نہ کرنے کا عام حکم تھا، اس آیت میں ایک خاص شریر کافر ولید بن مغیرہ کی صفات رذیلہ بیان کر کے اس سے اعراض کرنے اور اس کی بات نہ ماننے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ آگے بھی کئی آیتوں میں اس شخص کی بد اخلاقی اور سرکشی کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا سنسیمہ علی الخرطوم، یعنی ہم قیامت کے روز اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے جس سے اولین و آخرین میں اس کی رسوائی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی ناک کو بغرض طبقی خرطوم سے تعبیر کیا گیا ہے جو ہاتھی یا خنزیر کی ناک کے لیے مخصوص ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یعنی ہم نے آزمائش میں ڈالا ان اہل مکہ کو جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو۔ سابقہ آیات میں کفار اہل مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کا جواب تھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کا ایک قصہ ذکر کر کے اہل مکہ کو تنبیہ فرمائی اور عذاب سے ڈرایا۔ اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح آئندہ آنے والے قصے میں باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، انہوں نے ناشکری کی جس کے نتیجے میں عذاب آ گیا اور ان کی نعمت سلب ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا سب سے بڑا انعام تو یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر پیدا فرمایا، اس کے علاوہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائی اور ان کو خوشحال بنا دیا۔ یہ ان کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ و رسول پر ایمان لاتے ہیں یا اپنے کفر و عناد پر جمے رہتے ہیں۔ دوسری صورت میں ان کو باغ والوں کے قصے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت سے ان پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے۔ یہ تفسیر اس صورت میں بھی صادق ہے جبکہ ان آیات کو بھی مثل اکثر صورت کے مکی قرار دیا جائے لیکن بہت سے حضرات مفسرین نے ان آیات کو مدنی قرار دیا ہے اور جس آزمائش کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ قحط کا عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان لوگوں پر مسلط ہوا تھا جس میں وہ بھوک سے مرنے لگے اور مردار جانور اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے. باغ والوں کا قصہ. یہ باغ بعض سلف جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے قول پر یمن میں تھا اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ صنعاء جو یمن کا مشہور شہر اور دارالسلطنت ہے اس سے 6 میل کے فاصلے پر تھا اور بعض حضرات نے اس کا محل وقوع حبشہ کو بتلایا ہے. یہ لوگ اہل کتاب میں سے تھے اور یہ واقعہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد کا ہے. آیات مذکورہ میں ان کو اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے مگر مضمون آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف باغ ہی نہیں بلکہ کاشت کی زمینیں بھی تھیں. ہو سکتا ہے کہ باغ کے ساتھ ہی مزروعہ زمین بھی ہو مگر باغوں کی شہرت کے سبب باغ والے کہہ دیا گیا. واقعہ ان کا بروایت محمد بن مروان حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسے اس طرح منقول ہے. سنا یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کو سروان کہا جاتا تھا. یہ باغ ایک صالح اور نیک بندے نے لگایا تھا. اس کا عمل یہ تھا کہ جب کھیتی کاٹتا تو جو درخت درانتی سے باقی رہ جاتے تھے ان کو فقرا و مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا. یہ لوگ اس سے غلہ حاصل کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. اسی طرح جب کھیتی کو گاڑ کر غلہ نکالتا تو جو دانا بھوسا کے ساتھ اڑ کر الگ ہو جاتا اس دانے کو بھی فقرا و مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا. اسی طرح جب باغ کے درختوں سے پھل توڑتا تو توڑنے کے وقت جو پھل نیچے گر جاتا وہ بھی فقرا کے لیے چھوڑ دیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب اس کی کھیتی کٹنے یا پھل توڑنے کا وقت آتا تو بہت سے فقرا و مساکین جمع ہو جاتے تھے. اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے. انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب ہمارا عیال بڑھ گیا ہے اور پیداوار ان کی ضرورت سے کم ہے, اس لیے اب ان فقرا کے لیے اتنا غلہ اور پھل چھوڑ دینا ہمارے بس کی بات نہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ ان لڑکوں نے آزاد نوجوانوں کی طرح یہ کہا کہ ہمارا باغ تو بے وقوف تھا, اتنی بڑی مقدار غلے اور پھل کی لوگوں کو لٹا دیتا تھا, ہمیں یہ طریقہ بند کرنا چاہیے. آگے ان کا قصہ خود قرآن کریم کے الفاظ میں حسب ذیل ہے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون, یعنی انہوں نے آپس میں حلف و قسم کر کے یہ عہد کیا کہ اب کی مرتبہ ہم صبح سویرے ہی جا کر کھیتی کاٹ لیں گے تاکہ مساکین و فقرا کو خبر نہ ہو اور وہ ساتھ نہ لگ لیں, اور اپنے اس منصوبے پر ان کو اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق نہ ہوئی. جیسا کہ سنت ہے کہ کل جو کام کرنا ہے جب اس کا ذکر کرے تو یوں کہے کہ ہم انشاءاللہ کل یہ کام کریں گے. لا یستثنون کے معنی استثنا کرنے کے ہیں اور مراد اس استثنا سے انشاءاللہ کہنا ہے, اور بعض حضرات مفسرین نے استثنا سے مراد یہ لیا ہے کہ ہم پورا پورا غلہ اور پھل لے آویں گے, فقرا کا حصہ مستثنا نہ کریں گے. فطاف علیہا طائف من ربک, پھر گیا اس کھیت اور باغ پر ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے. پھرنے والے سے مراد کوئی بلا اور آفت ہے جس سے کھیتی اور باغ تباہ ہو جائے. بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک آگ تھی جس نے سب کھڑی کھیتی کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا. وَهُمْ نَائِمُونَ, یعنی یہ واقعہ نزول عذاب کا رات کو اس وقت ہوا جبکہ یہ لوگ محو خواب تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, سرم کے معنی پھل وغیرہ کاٹنے کے ہیں. سوریم بمعنی مسروم و مقتوع ہے, مطلب یہ ہے کہ آگ نے اس کھیتی کو ایسا بنا دیا کہ جیسے کھیتی کاٹ لینے کے بعد صاف زمین رہ جاتی ہے. اور سوریم کے معنی رات کے بھی آتے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جیسے رات تاریخ سیاہ ہوتی ہے یہ کھیتی بھی خاک سیاہ ہو گئی. فتنادوا مصبحین, یعنی صبح اندھیرے سے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر جگانے لگے کہ اگر کھیتی کاٹنا ہے تو سویرے چلو. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ, یعنی گھر سے نکلنے کے وقت آپس میں آہستہ بات کرتے تھے کہ کسی فقیر و مسکین کو خبر نہ ہو جائے جو ساتھ لگے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, حرد کے معنی منع کرنے اور غیظ و غضب دکھانے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم کسی فقیر و مسکین کو کچھ نہ دیں, کوئی آ بھی جاوے تو اس کو دفع کر دیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. مگر جب اس جگہ کھیت باغ کچھ نہ پایا تو اول تو یہ کہنے لگے کہ ہم جگہ کو بھول کر کہیں اور آ گئے, یہاں تو نہ باغ ہے نہ کھیت. مگر پھر قریبی مقامات اور نشانات پر غور کیا تو معلوم ہوا جگہ تو یہی ہے اور کھیت جل کر ختم ہو چکا ہے, تو کہنے لگے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ, یعنی ہم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. ان میں سے جو درمیانہ آدمی تھا یعنی باپ کی طرح نیک صالح اللہ کی راہ میں خرچ پر خوش ہونے والا تھا, دوسرے بھائیوں کی طرح بخیل سخت دل نہ تھا, اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا, کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے نام کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. تسبیح کے لفظی معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فقراء و مساکین سے اپنا مال بچا لینے کی تدبیر کا منشا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کے بجائے اور نہ دے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, وہ خرچ کرنے والوں کو اپنے پاس سے اور زیادہ دیتا ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اس بھائی کی بات اس وقت تک تو کسی نے نہ سنی, مگر اب سب نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص و کمی سے, اور ہم ظالم ٹھہرے کہ ہم نے فقرا کے حصے کو بھی کھا لینا چاہا. تنبیہ, یہ درمیانہ آدمی جس نے صحیح بات کہی تھی اگرچہ دوسروں سے بہتر تھا, مگر پھر بہرحال انہی کے ساتھ ہو لیا اور انہی کی غلط رائے پر عمل کے لیے تیار ہو گیا تھا, اس لیے حشر اس کا بھی انہی جیسا ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی گناہ سے لوگوں کو روکے مگر وہ نہ رکے, پھر خود بھی ان کے ساتھ لگا رہے اور گناہ میں شریک رہے, تو یہ بھی انہی کے حکم میں ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ نہیں رکے تو خود اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ, یعنی ان لوگوں نے اپنے جرم کا تو اعتراف کر لیا, لیکن اب الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تو نے ہی اول ایسی غلط رائے دی تھی جس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا, حالانکہ یہ جرم ان میں سے کسی کا تنہا نہیں تھا بلکہ سب یا اکثر اس میں شریک تھے. تنبیہ, آج کل اس معاملے میں ابتلاء عام ہے کہ بہت سی جماعتوں کے مجموعی عمل کی وجہ سے کوئی ناکامی یا مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت ایک دوسرا عذاب ان پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين, یعنی ابتدائن ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے بعد جب غور کیا تو پھر سب نے اقرار کر لیا کہ ہم سب ہی سرکش گناہگار ہیں. یہ اعتراف ندامت کے ساتھ ان کی توبہ کے قائم مقام تھا. اسی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دیں گے. امام بغوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا جس کے انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر پر لادا جاتا تھا. کذالک العذاب, اہل مکہ کے عذاب قحط کا اجمالی اور باغ والوں کے کھیت جل جانے کا تفصیلی ذکر فرمانے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آیا کرتا ہے, اور دنیا میں عذاب آ جانے سے بھی ان کی آخرت کے عذاب کا کفارہ نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اگلی آیات میں اول نیک متقی بندوں کی جزا کا ذکر ہے اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اور باطل دعوے کا رد ہے, وہ یہ کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اول تو قیامت آنے والی نہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کا قصہ سب افسانہ ہے, اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو ہمیں وہاں بھی ایسی ہی نعمتیں اور مال و دولت ملے گا جیسا دنیا میں ملا ہوا ہے. اس کا جواب کئی آیتوں میں دیا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالی نیک بندوں اور مجرمین کو برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا عجیب و غریب فیصلہ ہے جس پر نہ کوئی سند نہ دلیل نہ کسی آسمانی کتاب سے اس کا ثبوت نہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ وعید کہ وہاں بھی تمہیں نعمت دے گا. قیامت کی ایک عقلی دلیل. ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا یہ سب عقلاً ضروری ہے، کیونکہ اس کا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو عموماً فساق، فجار، بدکار، ظالم، چور اور ڈاکو ہیں نفع میں رہتے اور مزے اڑاتے ہیں. ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بعض اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر بھی نہ کما سکے. پھر نہ وہ خوف خدا اور آخرت کو جانتا ہے، نہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرتا ہے. اور نیک شریف آدمی اول تو خدا سے ڈرتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے کارخانے میں تو بدکار، بدمعاش، کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے. اب اگر آگے بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جس میں حق و ناحق کا صحیح انصاف ہو، نیک کو اچھا بدلہ ملے، بد کو سزا ملے، تو پھر اول تو کسی برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا نہ ہو لغ و بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا وجہ اس کی خواہشات سے روکنا ہے. دوسرے، پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے. جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ خدا تعالی کا انصاف کہاں گیا؟ رہا یہ شبہ کہ دنیا میں بس اوقات مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے، سزا پاتا ہے. شریف آدمی کا امتیاز اس سے یہیں واضح ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف حکومتوں کے قوانین سے قائم ہو جاتا ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ اول تو ہر جگہ اور ہر حال میں حکومت کی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں ہو جاوے وہاں عدالتی ثبوت ہر جگہ بہم پہنچنا آسان نہیں جس کے ذریعے مجرم سزا پا سکے، اور جہاں ثبوت بھی وہاں پہنچ جائے تو زور وزر اور رشوت و سفارش اور دباؤ کے کتنے چور دروازے ہیں جن سے مجرم نکل بھاگتا ہے. اور اس زمانے کی حکومتی اور عدالتی جرم و سزا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تو سزا صرف وہ بے وقوف، بے عقل یا بے سہارا آدمی پاتا ہے جو ہوشیاری سے کوئی چور دروازہ نہ نکال سکے اور جس کے پاس نہ رشوت کے لیے پیسے ہو نہ کوئی بڑا آدمی اس کا مددگار ہو، یا پھر وہ اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے. باقی سب مجرم آزاد پھرتے ہیں. قرآن کریم کے اس لفظ نے افنجعل المسلمین کالمجرمین اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عقلاً یہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں سب کا حساب ہو اور جہاں مجرموں کے لیے کوئی چور دروازہ نہ ہو اور جہاں انصاف ہی انصاف ہو اور نیک و بد کا کھل کر امتیاز واضح ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی برا کام برا نہیں اور کوئی جرم جرم نہیں، اور پھر خدا عدل و انصاف کے کوئی معنی نہیں رہتے. اور جب قیامت آنا اور اعمال کی جزا و سزا ہونا یقینی ہو گیا تو آگے کچھ احوال قیامت اور مجرمین کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں قیامت کے دن کشف ساق کا اعجاز بیان ہوا ہے. اس کی حقیقت خلاصے تفسیر میں آ چکی ہے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی آپ اس قیامت کی بات جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. یہاں چھوڑ دینا ایک محاورے کے طور پر فرمایا گیا ہے، مراد اس سے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے. اور حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے مطالبہ بھی بار بار پیش ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں اور اللہ تعالی ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر ہمیں عذاب ابھی کیوں نہیں دے ڈالتا. ان کے ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے کبھی کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا، اور ممکن ہے کسی وقت دعا بھی کی ہو کہ ان لوگوں پر اسی وقت عذاب آ جائے تو باقی ماندہ لوگوں کی اصلاح کی توقع ہے. اس پر یہ فرمایا گیا کہ اپنی حکمت کو ہم ہی خوب جانتے ہیں، ایک حد تک ان کو مہلت دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں بھیج دیتے، اس میں ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایمان لانے کی مہلت بھی. آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے لوگوں کے مطالبے سے تنگ آ کر عذاب کی دعا کر دی اور عذاب کے آثار سامنے بھی آ گئے اور یونس علیہ السلام اس جائے عذاب سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو گئے، مگر پھر پوری قوم نے الحاظ زاری اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ تعالی نے ان کو معافی دے دی اور عذاب ہٹا لیا، تو اب یونس علیہ السلام نے شرمندگی محسوس کی کہ میں ان لوگوں میں جھوٹا قرار پاؤں گا. اس بدنامی کے خوف سے اللہ تعالی کے اذن صریح کے بغیر اپنے اجتہاد سے یہ رائے اختیار کر لی کہ اب ان لوگوں میں واپس نہ جائیں. اس پر حق تعالی نے ان کی تنبیہ کے لیے دریا کے سفر پھر مچھلی کے نگل جانے کا معاملہ فرمایا، اور پھر یونس علیہ السلام کے متنبہ ہو کر استغفار و معافی کی طرف متوجہ ہونے پر دوبارہ ان پر اپنے سابقہ انعامات کے دروازے کھول دیے. یہ واقعہ سورہ یونس اور دوسری سورتوں میں گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد دلا کر اس کی نصیحت فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے ایسے مطالبے سے مغلوب نہ ہوں اور ان پر جلدی عذاب نازل کرنے کے خواہش مند نہ ہوں. اپنی حکمتوں اور عالم کی مصلحتوں کو ہم ہی جانتے ہیں, ہم پر توکل کریں. وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ, یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب حوت اسی مناسبت سے کہا گیا کہ وہ کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, لَيُزْلِقُونَكَ ازلاق سے مشتق ہے جس کے معنی لغزش دینے اور گرا دینے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ آپ کو غضبناک اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جگہ اور مقام سے لغزش دے دیں, جبکہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, حالانکہ یہ کلام تو تمام جہان والوں کے لیے ذکر و نصیحت اور ان کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے. ایسے کلام والا کہیں مجنون کہا جا سکتا ہے؟ کفار کے جس طعنے کا اس سورہ کے شروع میں جواب دیا گیا تھا, ختم اس سورہ پر اسی کا ایک دوسرے انداز سے جواب دے دیا گیا. اور امام بغوی وغیرہ مفسرین نے ان آیات کا ایک خاص واقعہ نقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بد لگ جانا اور اس سے کسی انسان کو نقصان اور بیماری بلکہ ہلاکت تک پہنچ جانا جیسا کہ حقیقت ہے, اور احادیث صحیحہ میں اس کا حق ہونا وارد ہے, عرب میں بھی معروف و مشہور تھا, اور مکہ میں ایک شخص نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا. اونٹوں یا جانوروں کو نظر لگا دیتا تو وہ فوراً مر جاتے تھے. کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو تھی ہی اور ہر طرح کی کوشش آپ کو قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی کیا کرتے تھے. ان کو یہ سوجھی کہ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگواؤ اور اس کو بلا لائے. اس نے نظر بد لگانے کی اپنی پوری کوشش کر لی مگر اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی. یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی اور لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اسی نگاہ بد لگانے کو بیان فرمایا گیا ہے. فائدہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. یہ آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے آخر سورت تک ہیں. تمت سورة القلم بحمد للہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين.